فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Doğrusu biz o hidayeti, Kur'an'ı işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık ne bir ecrinin eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar. İçimizde Allah'a teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Şayet doğru yolda gitselerdi bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Rabbin onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte kimseye yalvarmayın ve kulluk etmeyin. Allah'ın kulu ona yalvarmaya, namaza kalkınca, neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Resulüm, de ki, ben ancak Rabbime yalvarırım ve ona kimseyi ortak koşmam. De ki, doğrusu ben kendi başıma size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا. De ki, gerçekten bana bir kötülük dilerse Allah'a karşı beni kimse himaye edemez, ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim yaptığım ancak Allah katından olanı, onun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki ona, kendi gibilerle birlikte içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edilip durduklarını, azabı, kıyameti gördükleri zaman, kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az imiş bileceklerdir. De ki, tehdit edile geldiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, ben bilmem. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü o bunun önünden ve ardından gözcüler salar. ki böylece onların, peygamberlerin, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır, kaydetmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa qalila, nisfahu ev inkus minhu qalila, ev zid aleyh, ve rattilil Kur'ane tertila. İnna senulqi aleyke kavlen thakila. İnne naşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvam kila. İnne leke fin nehari sebhan tawila. Vezkur isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Gecenin yarısını kıl. Yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı kalp ve uzuvlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Rabbul meşriki vel mağribi la ilahe illa huve fettehidhu vekila. Vasbir ala ma yekulune vehcurhum hecran cemila. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın. Onların, müşriklerin söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır. O gün, kıyamet günü, yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar, çöküntüyle akıp giden kum yığınına döner. İnna arsalna ileykum rasulen şahiden aleykum kemâ arsalna ilâ fir'aun rasûlâ. Fa'asâ fir'aunur rasûle fe'ehadnâhu ahzen ve bîlâ. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek, doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muahize etmiştik. Peki inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gökyüzü bile onunla, o günün dehşetiyle yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. İşte bu anlatılanlar şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol tutar. İnne Rabb

إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. Ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri önüne serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak. Üstelik o, nimetlerimi daha da arttırmamı umuyor. Asla ummasın. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sert bir yokuşa sardıracağım. Zira o, düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca ne biçim ölçtü, biçti. Sonra canı çıkasıca tekrar ölçtü biçti. Nasıl ölçtü biçtiyse. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda kibrini yenemeyip sırt çevirdi de bu Kur'an dedi, olsa olsa sihirbazlardan öğrenilip nakledilen bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değil. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen biliyor musun sekar nedir? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Hem bütün bedeni helak eder, hiçbir şey bırakmaz, hem eski hale getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez o. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın, hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة اِلَّا أَصْحَابَ الْيَم۪ينَ İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya and olsun ki, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o cehennem, İnsanlık için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağdakiler başka. فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala öğütten yüz çeviriyorlar. Bel yuridu kullu mri'in minhum en yu'ta suhufen munashşara kella بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل Daha doğrusu onlardan her biri kendisine önünde açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla düşündükleri gibi değil. Bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen ondan düşünüp öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Bismillahirrahmanirrahim. La ukusimu biyevmil kıyameh ve la ukusimu bin nefsil levvameh. Eyahsebul insanu ellen necma'a izameh. بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim. Diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Fakat insan önündekini, kıyameti yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan, kaçacak yer neresi diyecektir. Kellâ lâ vezer ilâ rabbike yevme izinil mustakar. يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ İnne aleyna cem'ahu ve kur'anehu fe izâ qara'nâhu fettebi' kur'anehu thumme inne aleyna beyanehu kellâ bel tuhibbûnel âcileh ve tezerûnel âhireh وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ Hayır, hayır. Kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Resulüm, onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak, senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır, doğrusu siz çarçabuk geçeni, dünya hayatını ve nimetlerini seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. İlâ rabbihâ nâzıra وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٌ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى Rablerine bakacaklardır. Onu göreceklerdir. Yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denir. Can çekişen bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar ve bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk edilecek yer sadece Rabbinin huzurudur. İşte o, peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline, taraftarlarına gitmişti. Layıktır o azap sana, layık. Evet, layıktır sana o azap, layık. أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O, döl yatağına akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperm değil miydi? Sonra bu alaka, aşılanmış yumurta olmuş, derken Allah onu insan biçiminde yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti. Peki bunları yapan Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hel ata alel insani hinun mineddehri lem yekun şey'en mezkura. İnna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira İnna hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kafûrâ. İnna a'tedna lil kâfirîne selâsile ve eğlâlen ve se'îrâ. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden, erkek ve kadının dölünden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Doğrusu biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse, kafur katılmış bir kadehten cennet şarabı içerler. Aynen yeşrabu biha ibadullahi yufecirunaha tefcira. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Bu Allah'ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır. O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz, çetin ve belalı bir günde Rabbimizden, onun azabına uğramaktan korkarız, derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve cennetteki ipekleri lütfeder. Muttakine fiha alel araik. La yarawna fiha şemsen ve la zemherira. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerle gümüş beyazlığında billur gibi şeffaf kupalarla dolaşılır ki sakiler bunu, cennet şarabını ölçüsünce tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içirilir ki bu şarabın karışımında zencefil vardır. Bu şarap orada bir pınardandır ki adına selsevil denir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُوا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Onlara şöyle denir: bu sizin için bir mükafattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Resulüm, Kur'an'ı sana biz, evet biz indirdik. Artık Rabbinin hükmüne boyun eğip sabret. Onlardan hiçbir günahkara yahut hiçbir nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismini yad et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü, ahireti ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık. Onların yaratılışını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde kendilerini yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin dilemesi, izin vermesi sayesinde bir şeyi dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. O, dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-mursalati urfâ. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun iyiliklerle birbiri peşinden gönderilenlere, şiddetle eserek zararlıları savurup atanlara, hakikat ve hayırları yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, Allah'a yönelenleri arıtmak, kötüleri sakındırmak için öğüt telkin edenlere. Bilin ki size vaat olunan şey gerçekleşecek. Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetleri hakkında şahitlik vakti tayin edildiği zaman artık kıyamet kopmuştur. Bu alametler hangi vakte ertelenmiştir? لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Ayırım gününe, Resulüm, ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün, peygamberi ve ahireti yalan sayanların vay haline. Biz, bunlar gibi inkarcı olan öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Ey insanlar! Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. İnkarcılara o gün şöyle denilir. Yalan saya geldiğiniz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılmış ama ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. İnneha termî bişararin kel kasr. كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ O saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı deve gibidir. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Bu kafirlerin konuşamayacağı bir gündür. Onlara izin de verilmez ki sözde mazeretlerini beyan etsinler. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. O zaman şöyle denir. Bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Azaptan kurtulmanız için bir hileniz varsa gösterin bana hilenizi. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. İnnel muttakine fî zilâlin ve uyûn ve fevâkihe mimmâ yeştehûn. Kulû veşrabû hanîen bimâ kuntum ta'melûn. İnnâ kezâlike necizil muhsinîn. Veylun yevmeizin lil mukezzibîn. Kulû ve temettû. قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Şüphesiz o gün takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Kendilerine işlediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Ey inkarcılar, yiyiniz, dünyadan faydalanınız biraz. Gerçek şu ki sizler suçlusunuz. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit eğilmezler. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Onlar artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Sadakallahu'l-azim.